تو اعلی حضرت نے بغیر تردد کے وہ جناب پی لیا. ان کے مزار پر لنگر جو ہے وہ اسی کا بٹتا ہے ماشاءاللہ، اس میں چائے بھی ہوتی ہے، کافی بھی ہوتی ہے اور سوڈا بھی ہوتا، سب لوگ وہی پیتے ہیں. تو اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جائے، میں کہہ یہ رہا تھا اصل میں کیمیا وہ ہے جو زبان سے نکل جائے، لوگ سمجھے کہ کسی گھاس یا کسی درخت میں کیمیا ہے، ایسا عزیزان گرامی ہرگز نہیں. بات جو ہے وہ طول پکڑ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ بھئی آپ نے دامن میں تو کچھ ڈالا ہی نہیں، کیا دیا ہے آپ نے؟ مگر ان کا ایمان تھا کہ نبی کی زبان سے نکل گیا اور عطا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو دونوں جہاں کی نعمتیں خالی ہاتھوں میں ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دیکھیے اب پاس کچھ نہیں ہوگا، بابا فرید سے پوچھے بھائی دوسرے کو پھونک کے آپ نے سونے کا ڈلہ بنا دیا، آپ نے خود کیا کمایا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم اسی میں مگن ہیں، ایک وقت کی کھانے میں مگن. تو حضور فرماتے ہیں میں ایک وقت کا کھاؤں دوسرے وقت کا اللہ سے مانگو، یہ فخر حضور نے گویا اپنی پسند سے قبول فرمایا، ورنہ وہ دوسرے کو سونا بنانے کی بوٹی دے رہے، خود سونا نہیں بنا پا. اسی لیے علماء نے فخر اور فقیر کی تعریف میں لکھا کہ اصل میں اصل فقیر وہ ہے کہ جس کے نزدیک مٹی اور سونا ان دونوں کی حیثیت ایک ہو، دونوں کی حیثیت ایک. بالکل اسی طرح کہ آپ کے سامنے ایک طرف رکھا ہو سونا اور ایک طرف رکھا ہو مٹی کا ڈھیر. اچھا یہ بتائیے کوئی مٹی کا ڈھیر کوئی تھوڑا سا ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں، تو آپ تو کہیں گے بھائی ساری اٹھا کر کے لے جا، مجھے صفائی نہیں کرنی پڑی. اور اگر کوئی سونے کا ڈیلا اٹھا کر کے لے جا بھاگیں گے اس کے پیو کم وقت کہاں گیا، سونا لے گیا سونا لے گیا سونا لے گیا. تو فرماتے ہیں فقر کی تعریف یہ ہے کہ مٹی اور سونا اس کے لیے ایک ہوں. تو یہ ایسے بزرگان دین ہے کہ جن کے نزدیک سونا اور مٹی کی حیثیت ایک ہے، لہذا یہ سونا بنانے کا کام نہیں کرتے. بات ہے اصل میں زبان کی. تو اب کیا ہوا، حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا، اور ادھر جھولی پھیلائی خالی ہاتھ ڈال دیے. اور حال یہ ہوا امام اہل سنت کہے اٹھے کہ مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہیں وہ کائنات کے مالک کونین کے مالک، مگر سنو پاس کچھ نہیں رکھتے مگر ان خالی ہاتھوں میں دونوں جہاں کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ان خالی ہاتھوں میں ڈالی. اب دیکھیے اس سے میں بیان کیا کرنا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ نے دامن پسار دیا، حضور نے خالی مٹھی ڈالی اور انہوں نے اٹھا کر سینے سے لگایا. مجھے بتائیے کہ حضور اپنے غلاموں کے دل سے واقف ہیں یا نہیں کہ ابو ہریرہ کو کیا چاہیے؟ اس وقت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تھا کہ میں حدیث بھول جاتا ہوں میرا حافظہ قوی ہو جائے. تو فرما پسارو اپنا دامن، اور حضور علیہ السلام نے جب ڈالا اور انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی بات بھولا ہی نہیں، کوئی بھولا ہی نہیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر اب عدل و انصاف سے کام لیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں، دیکھیں وہ بھول گئے، ادھر بھول گئے، ادھر بھول گئے، یہاں بھول گئے، وہاں بھول گئے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول جائیں، ارے میرے آقا تو بھولنے والوں کا علاج خالی ہاتھوں سے فرما رہا، جو بھولنے کے مریض ہیں ان کا علاج خالی ہاتھوں سے فرما رہے ہیں. تو جن کے خالی ہاتھوں سے بھولنے کا علاج ہو جائے تو مجھے بتائیے وہ خود کیسے بھولے گا، وہ خود کیسے بھولے. ہاں بات کیا ہے، مشکات میں، کتاب الصلاۃ میں، حدیث صحیح ستہ میں، اور بھی ایک جگہ لوگ اس کو آڑ لے کر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت کو یوں بیان کرتے. کیا ہوا، سفر میں جا رہے، حضرت بلال کو بٹھا دیا، وہ اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سامنے دیکھنے لگے کہ سورج جب نکلے گا یعنی سفیدی جب ظاہر ہوگی تو اذان کہہ دیں. اب کیا ہوا، لاؤ لشکر پورا تھکا ہوا تھا، سب کے سب سو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام بھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے. جب سورج کی کرنیں حضرت بلال پر پڑیں تو یہ اٹھے، کیا دیکھا کہ سورج نکل گیا، سب کو اٹھایا، اٹھو جلدی جلدی نماز پڑھو، سب کے سب اٹھے. حضور نے اٹھنے کے بعد فرمایا چلو اس وادی سے، فوراً اس وادی سے چلے گئے اور آگے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر ادا فرمائی، دو سنتیں پڑھیں، دو فرض پڑھے اور پوری نماز ادا فرما دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو سو گئے تو یہ شیطان نے ان کے خلاف کوئی سازش کر لی اور ان کی آنکھ لگ گئی، یہ فرما دیا، نماز پڑھ لی، دیکھا کتنے غافل، دیکھیے سو گئے، نماز چلی گئی سب کی، حضرت بلال بھی سو گئے، یہ بھی سو گئے، اب اس سونے کو ایک طرف رکھ کر اب دیکھیے سونے میں حکمت کیا ہے، ایمان سے بتائیے کہ حضور کی آنکھ نہ لگتی تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں کون بتاتا، اگر حضور کی آنکھ نہ لگتی تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں کون بتاتا، ایک حکمت تو یہ کہ حضور نے قضا نماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ نماز کسی کی چلی جائے تو اس کو قضا کرنی چاہیے، دوسری بات یہ کہ سورج نکلنے کے بعد جب آپ نے نماز پڑھی تو دو فرض نہیں پڑے، دو سنتیں بھی پڑھی، دو فرض بھی پڑھے، لہذا اب فقہا اس حدیث کو لے کر اب عرق ریزی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس آدمی کی نماز فجر چلی جائے زوال سے پہلے وہ قضا کرے تو سنتوں کی بھی قضا کرے گا اور فرضوں کی قضا بھی کرے گا، بھئی فرضوں کی تو اس کے ذمے ہے لیکن وہ سنتوں کی بھی قضا کرے گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سنتیں بھی پڑھی فرض بھی پڑھی۔ اچھا تیسری بات، آپ نے دیکھا سعودی عرب میں عموماً لکھا ہوتا اشراق، اس سے مراد کیا ہے اشراق سے، کہ سورج نکلنے کا وقت 6:10 پہ سورج نکل رہا ہے تو 6:10 پر ہی وہ اشراق پڑھ لیتے، اسی وقت اشراق پڑھ لیں، کیا مطلب ہوا کہ سورج نکل گیا پڑھ لیا جائے، اعلی حضرت امام اہل سنت کی تحقیق فقہ حنفیہ کو سامنے رکھ کے یہ ہے کہ اگر سورج 6:10 پر نکل رہا تو 20 اس میں اور ملائے جائے تاکہ سورج نمایاں ہو جائے اور اس کے بعد وہ نماز قضا کرے گا۔ لیجیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فی الفور نماز اگر قضا کرنی ہوتی تو اسی وادی میں قضا کرتے، معلوم ہوا کہ دوسری وادی میں قضا کی تو کچھ وقت حضور نے پاس فرمایا، کچھ وقت کو ٹالا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری وادی میں نماز ادا فرمائی تو معلوم ہوا کہ سورج نکلتے ہی قضا نہیں ہوگی بلکہ کچھ دیر کے بعد ہوگی۔ آپ نے دیکھا بظاہر تو حضور کی نماز قضا ہوئی مگر تعلیم امت کے لیے ہمیں اور آپ کو کتنا سرمایہ ملا، اسی لیے فرمایا میرے غلاموں میں بھولتا نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے، اگر حضور سجدے سہو نہ کرتے تو آپ کو سجدے سہو کرنے کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا، اور نص قرآن مجید فرقان حمید سے ارشاد باری تعالی ہوا سنقرئک، اے میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا تو کبھی نہیں بھولے گا، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا اور الا ما شاء اللہ، میرے حبیب بھولے گا بھی جب ہی جب تیرا رب چاہے گا، یہ ہے شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور تو بھولنے والوں کا علاج کر رہے ہیں اپنے خالی ہاتھوں سے، خود بھول جائیں گے کیسے ممکن ہے، اور معلوم ہوا کہ اپنے غلاموں کی ہر معاملے سے حضور علیہ السلام واقف ہیں، اس لیے کہ غلاموں سے اگر واقف نہ ہو تو عزیزان گرامی ان کے حال سے واقفیت نہ ہو تو رحمت کیسے فرمائیں گے۔ غرض یہ کہ مضمون طویل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں، کافروں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت ہیں اور مومنین کے لیے تو خاص رحمت ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس جملے کو بالکل الگ کر کے بیان کیا گیا کہ بالمومنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ یا آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر کے بھیجا، تو آپ اپنے غلاموں کے لیے تو بہت ہی رحیم اور کریم ہیں، کہ یہی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن صحابی نے جو مانگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرمایا۔ میں اب چند نکات عرض کرتا ہوں صرف تاکہ وقت مناسب پر گفتگو مکمل ہو جائے، اگرچہ طویل مضمون ہے۔ حضور دنیا میں آئے، دنیا میں آتے ہی حضور کے لبہائے مبارکہ ہونٹ مبارکہ میں جنبش ہے، ہل رہے، جو دائیاں اس وقت موجود تھیں جن میں شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہ بھی موجود تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے ولادت کے فوراً بعد سجدہ فرمایا، اور سجدے میں حضور کے لبہائے مبارک جب جنبش کر رہے ہیں تو ہم نے سنا کہ حضور سجدے میں کہتے ہیں ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت مجھے ہبا کر دے، مجھے بخش دے، یعنی میری امت کے امور جو ہیں وہ تم میرے سپرد فرما دے. اللہ اکبر، کیسا نبی عطا فرمایا کہ جب دنیا میں جلوہ گر ہوا تو سبحان اللہ رحمت کا جلوہ وہاں بھی موجود تھا، اور یہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر کرم فرماتے رہے. بے شمار حالات اور واقعات ہیں، اور کل قیامت میں بھی نبی کریم علیہ السلام ہم پر کرم فرمائیں گے. جیسا کہ مشہور کئی حدیثوں کا نچوڑ گویا یہ ہے کہ کل قیامت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی چلو کسی شفیع کو تلاش کر، وہ گھومیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، تم کسی اور کے پاس جاؤ. سارے نبیوں نے جواب دے دیا تم کسی اور کے پاس جاؤ، اور آخر میں پہنچیں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سبحان اللہ، وہاں حضور ایسا رحمت کا جلوہ فرمائیں گے کہ وہاں حضور فرما دے نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، جاؤ کسی دوسرے کے پاس. اب بتاؤ حضور کے بعد کوئی ٹھکانا ہے؟ اب تو کوئی ٹھکانا نہیں، بلکہ حضور اپنے غلاموں سے فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میرے غلام آؤ، میں تو تمہارے لیے ہوں، میں تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارے لیے ہوں. اور اپنی امت کے لیے حضور رب کریم کی بارگاہ میں ایک سجدہ فرمائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سجدے میں اللہ کی ایسی مدہ، اللہ کی وہ تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی. اور یہ تعریف اور توصیف بیان کرنے کے بعد اپنی امت کی شفاعت رب کریم کے حضور عرض کریں گے، مولا میں اپنی امت کی شفاعت چاہتا ہوں. رب کریم فرمائے گا میرے حبیب اٹھاؤ اپنا سر، جب تم دنیا میں تھے جو ہم کہتے وہ تم کرتے، لیکن آج تو میرے حبیب قیامت میں، قیامت کا سماں حشر میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اس لیے کہ ہم تم سے وعدہ کر چکے ہیں دنیا میں. ولا سوف یعطیک ربک فترضى، میری حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور فرماتے میں اتنا دوں گا اتنا لوں گا اپنے رب سے کہ ایک ایک کو چن چن کر جب تک جہنم سے نہ نکال لوں، یعنی جتنے میرے غلام جو تادیب اور سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں سب کو چن چن کر جب تک میں نہ نکال لوں، اس وقت تک رب سے راضی ہونے کا اعلان نہیں ہوگا. اور اسی لیے مشکا شریف میں ایک حدیث موجود ہے صریحاً کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے سب سے آخری میں نکالا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں. اور اس کے حضور نے اس کا واقعہ بھی بیان فرمایا جو ایک طویل حدیث ہے، یعنی سارے غلاموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک جہنم سے نہ نکال لے، جن میں بے نمازی ہوں گے، جن میں لوگ گناہگار ہوں گے، روزے چھوڑے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا انہوں نے حرام کھایا ہوگا، کن کن کا غضب کیا ہوگا، اور ساری امت کی شفاعت کر کے ان گناہگاروں کو جب تک نہ نکال لیں، اس وقت تک فرماتے میں رب سے راضی ہونے کا اعلان ہی نہیں کروں گا. یہ کس قدر رحمت مہربانی اور شفقت اس امت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، عزیزان کرام، کل قیامت میں ہوگی. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں جب گئے، بہت توجہ کیجیے اس پر، بڑا لطف آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے. پہلے آسمان پر جب حضور نے قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اگر اس دنیا میں نہ آتے تو پہلے آسمان پر بھی رہ سکتے تھے، جب گئے وہاں بھی رہ سکتے تھے، دوسرے آسمان پر گئے طبقا ان طبق جیسا کہ فرمایا گیا. تو اگر یہ زمین، یہ پہلا آسمان نہ ہوتا تو حضور دوسرے آسمان پر رہ جاتے، اگر آپ تیسرے پر گئے تو معلوم ہوا کہ یہ زمین اور دو آسمان نہ ہوتے تب بھی رہ جاتے، اگر آپ حضور سدرہ پر گئے تو معلوم ہوا کہ یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین نہ رہتی تو حضور علیہ السلام سدرہ پر بھی رہ سکتے تھے. چلیے، معراج کی حدیثوں میں تحقیق تو شیخ محقق کی مدارج نبوت میں ملاحظہ فرمائی، عرش پر گئے اور عرش پر جلوہ گر ہوئے تا تو معلوم ہوا کہ دنیا اور یہ ساز و سامان متاع دنیا یہ آسمان یہ بھی اگر نہ ہوتا تو حضور عرش بری پر بھی رہ سکتے اور پھر عرش بری کے بعد لامکاں گئے سبحان اللہ بس پتہ یہ لگ گیا کہ جب حضور لامکاں گئے تو لامکاں جب جلوہ گر ہوئے تو معلوم ہوا کہ کائنات بھی اگر نہ ہوتی عرش فرش و کرسی یہ بھی نہ ہوتا تو حضور لامکاں میں بھی جلوہ گر ہو سکتے تھے. اب آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے, آیت یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک آدمی جنت کو چھوڑ کر دنیا میں کیسے آ گیا, عرش بری کو چھوڑ کر دنیا میں کیسے آ گیا, ساتویں آسمان کو چھوڑ کر دنیا میں کیسے آ گیا. شاعر نے اس خیال کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا, سبحان اللہ, کہتا ہے وہ تو ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے, وہ تو ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جا, پہلے آسمان پر رہ جا, ساتویں پر رہ جاتے, سدرا پہ رہ جاتے, جنت میں رہ جاتے, عرش پر رہ جاتے, لامکاں رہ جاتے. ارے وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ عرش بری کو چھوڑ کر حضور نے دنیا کو پسند فرمایا اور وہ یہاں جلوہ گر ہوئے اور ہم جیسے گناہگار حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے. وما علینا الا البلاغ. دعا خیر فرما, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم والہ وبارک وسلم علیہ کریم, ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی برکتوں سے نواز دے, الہی محفل میلاد کی برکتوں سے تمام شرکا محفل کے قلوب کو منور فرما, الہی محفل میلاد کی برکتوں سے الہی ہمارے دلوں کو منور فرما, محفل میلاد کی برکتوں سے الہی ہمیں متمتع فرما, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں عطا فرما, الہی تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ, صحابہ کرام علیہم رضوان کا وسیلہ, اسی طرح ہم اپنے مشائخ اعظم کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما, الہی ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما, الہی ہمارے دلوں میں عشق مصطفی راسخ فرما دے, محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے, الہی بے دینوں کے مکر و قید سے بچا, الہی شیطان کے مکر و قید سے بچا, مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر الہی استقامت عطا فرما, تمام اہل محفل جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا مولا سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے, الہی سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما, الہی جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا, الہی جن مریضوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی مولا کریم تو سب کا دلوں کا حال جانتا, الہی انہیں بھی شفا کامل عاجل عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا, جو مقروض ہیں انہیں بارہ طرف سے سبک دوشی عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال طیب روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ان کی روزی میں کاروبار میں ان کے حرفے میں الہی برکتیں وفتیں عطا فرما, جو بچے اپنے گھروں سے چلے گئے یا بچھڑ گئے یا کسی طریقے سے اپنے گھروں پہ موجود نہیں, خوش دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اپنے گھروں اپنے گھروں میں واپس بھیج, الہی ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما, الہی جہاں چپلش اور جہاں گھروں میں اختلافات اسے انسیت اور محبت میں بدل دے, الہی ہم سب پر اپنا رحم فرما, خصوصی دعا فرما الہی باران رحمت نازل فرما, الہی اپنی رحمت کی بارش نازل فرما, الہی ہمارے کھیت ہمارا پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں قحط زدہ لوگ جو ہیں مولا ان پر رحم کرتے ہوئے باران رحمت نازل فرما, الہی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے توفیق رحمت والی بارش ہمیں عطا فرما, الہی ہمارے کھیت سوکھ گئے مویشی ہمارے مر رہے مولا کریم ان پر رحم فرماتے ہوئے الہی ہمیں بارش کی نعمتوں سے متمتع فرما, الہی نقصان خسران کی بارش سے محفوظ فرما, اپنا فضل فرما, آمین یا رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مغضوب عليهم ولا مضرون ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.